الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بمعناه oradayız değil mi? Şimdi tarifi tamamlıyor. İsmu ve huve ey el mef'ulul mutlaku ismu ma fe'alehu fa'ilu fi'lin mezkurin bima'nahu. Tamam. Evet. Hakikaten veya hukmen zikredilmiş fiilin failinin yaptığı hadesin ismi. Ama öyle fiil ki ikinci sıfat bima'nahu evet bima'nahu o ismin manasında. O ismin manasında. O hadesin anlamında yani. Biri başka değil. Peki bir manahu sıfetün saniyetün lil fi'li. Ve damir nedir burada? Raci'un ilel ismi. Tamam mı? Anlaşıldı? Bir manel ismi yani. Bir manahu bir mana zalikel ismi. Ne demek yani? Fa'ilu fi'lin mezkurin kainin bi ma'nal ismi. Anlaşıldı mı? Kainin bi ma'nal ismi. İsmin manasında olacak. Ve leyse değildir el muradu kastedilen bi kavlihi bi kavlil musannifi bi ma'nahu. Musannif Hazretlerinin bi ma'nahu sözüyle kastedilen değildir. Ne değildir? Ne değildir? Şu değildir. Ennel fi'le o fiil yani el amile fil mef'ulil mutlak mef'ul mutlakta olan amil olan fiil kainun olucudur. Bima'na zâlikel ismi. Bima'na zâlikel o ismin manasında olucudur. Değil mura. İyi ne? Öyle diyorsun bima'nahu o ismin manası. Yani o ismin manasını da zımnında bulunduran fiil. Tamam mı? Yani fiilin manasında ne var? Mutabıkın manasında ne var? Bir, hades var. Fail var. Zaman var. Değil mi? Yani fiil o ismin manasını değil. O ismin manasını da şamil, onu da bulundurucu yani. Anlaşıldı? Ve leyse değil el muradu bihi yani bi kavlil musannifi bi ma'nahu ennel fi'le el amile fil mef'ulil mutlaki kainun bi ma'na zalikel ismi. Anlaşıldı mı? O ismin yani ne demek onun manası olucu? Yani mutabikun lehu fil ma'na. Manada ona mutabık manasında değil. Anlaşıldı mı? Peki murat nedir o zaman? Belil bel bilaki yani niye o değildir? Şöyle diyor bak şöyle diyoruz. Fe inne ma'nel ismi çünkü o ismin manası neydi? Hadef. O ismi darben darp yani. Ha, o ismin manası cüz'ü manahu. Anladın mı? Cüz'ü manahu. Cüz'ü manel fi'li. O fiilin manasının bir cüzüdür o. Hades, fiilin manasının cüzü. Çünkü fiilin manasında ne var? Hades var. Zaman var. Çünkü fiilin manası müteaddittir. Hadestir, zamandır. Dolayısıyla hades ne oluyor? O müteaddidden bir cüz oluyor. Öyle ise o ismin manası nedir? O ismin manası fiilin manasının cüzüdür yani. Anlaşıldı? Fiilin manasının bir cüzü. O zaman ne diyeceksin? Yani o ismin manasını şamil olan yani hades manasını kendinde aynı o hades manasını bulunduran hakikaten hükmen zikredilmiş fiilin failinin yaptığı işin ismi mef'ul mutlaktır. Anlaşıldı burası. Anladın? Bel bilakis el muradu kastedilen Yani bir kavlil musannif bir manahu, musannif hazretlerinin bir manahu demesinden kastedilen şudur. Enne ma'nel fi'li, fiilin manası müştemilun aleyhi. Gördün mü? Müştemilun aleyhi. Müştemilun şamil olucudur. Ne üzerine? Aleyhi ala ma'nel ismi. O ismin manasına şamil olucudur. Ve muhitun bihi, onu kuşatıcıdır. Fiil manası o hades manasını yapıyor, içine alıyor. Ne gibi? Ne gibi? İhtimalel külli alel cüz'i. Tamam mı? İhtimalel külli. Küllün şami. Orada kaf mahzuf yani. Ke ihtimalil külli alel cüz'i. Küllün cüz'ü şamil olması gibi. Mesela diyorsun ki es-sekencebi, bir sekencebin denen bir madde yani. Karışımdır o, tamam mı? O karışım. Es-sekencebin. Sekencebin diye bir hastalığı iyi gelir. Sekencebin yeştemile ala etzai, cüzlerine şamildir. Ne demek yani? Onun cüzlerinde bal var, gayrisi var, başka başka şeyler var. Hepsine birden ne diyorsun? Bu macun. O macunun içinde neler var, değil mi? O macunun cüzlerinde bir tanesi baldır, bir tanesi bilmem ne, bir tanesi bilmem ne yani. Onun gibi. Anlaşıldı? Peki. Bu şekilde anlaşılacak yani orası. Peki. İzâ kâne lemru kedâlike fekharaca. Fekharaca. Binaenaleyh çıkmış oldu. Feyden o takdirde haraca çıktı. Bihi bi kavlihi bi ma'nahu. Musannif Hazretlerinin bi ma'nahu sözüyle çıktı. Dikkat et şimdi. Bi ma'nahu'ya kadar tediben kaldı mef'ulü mutlakta. Ama bi ma'nahu getirdik. Tediben ne yapacak şimdi? Çıkacak. Çıkacak. Fiilin manasında. Fiil manasında değil yani. Evet. Fiil onun o ismin manasında şamil değil. Değil. Değil. İçinde yok fiil. İçinde öyle bir mana yok. Çok güzel. فَخَرَجَ بِهِ بِقَوْلِ الْمُصَنِفِ بِمَعْنَاهُ مِثْلُ تَد۪يبًا. Ne çıktı? مِثْلُ تَد۪يبًا. Tediben irab-ı mahkidir yani. Mislu tedibin. Tediben hikaye ediyor. Mislu tediben. Yani ne kadar? El mef'ule leh. Mef'ule leh. Ellezi kâme bi fa'ilil fi'li. Fiilin fa'ili yapmıyor mu mef'ule leh'i? Tediben terbiye etmem için. Kim terbiye ediyor? Ben. Fî kavlike. Fî kavlike. Darabtuhu. Darabtu zeyden. Tediben. Darabtu zeyden. Zeyd'i darbettim. Niçin? Tediben. Terbiye etmek için. Ka'attu. Oturdum. Kaçtım. Anil harbi. Harpten. Cübnen. Cübnen. Korktuğum için. Cebune. Yecbunu. Cübnen. Anlıyor musun? Şimdi tarifi uygulayalım bakalım. Nedir? Bakalım. İsmi ma. Tedibenin ismi. Evet. Fa'alehu. Onu yaptı. Fa'ilu fi'lin. Evet, fiilin faili onu yaptı. Fiilin faili yaptı mı onu? Evet. Ben dövdüm, ben terbiye ediyorum. Mezkürin, mezkür fiil. Evet, mezkür fiildir. Darabtuhu. Peki, öyle fiil ki bir manahu, o tediben manasında şamil. Darabtuda tedip var mı? Darabtuda darp var. Gördün? Tediben o zaman mef'ulü mutlak değildir. Nedir? Mef'ulü lehtir. Anlaşıldı. Feinnehu feinnehu yani feinnel mef'ule lehu feinnel mef'ule lehu mef'ule le evet feinne misle tedip tedip gibileri yani mef'ule le vakı olan mastarlar ve inkâne her ne kadar olsa da mimma fa'alehu fa'ilu fi'lin mezkûrin evet mezkür fiilin failinin yapa geldiği hades olsa da eylem iş olsa da evet, lakinnehu, lakinnehu, lakinne, lakinne misle tedib, lakinnel mef'ule leh. Fakat bu mef'ule leh, leyse değildir. Neyden değildir? Mimma yeştemilu aleyhi, mimma o şeyden ki, yeştemilu aleyhi, ma'nel fi'li. Fiilin manasının kendisine şamil olduğu isim değil. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Mimma o şeyden ki yeştemil, şamil oluyor. Aleyh onun üzerine ma'nel fi'li. Çünkü tedip, cubun, darbın bir cüzü, daraptünün bir cüzü değil ki. Daraptüde var olan mana darp. Tedip yok. Tedip hasıl olan şeydir darptan. Cubun kaattüden önce mevcut olan bir şeydir. Kaçtığı zamanda da adamda mevcut olan bir şey. Anlaşıldı? Peki. Dolayısıyla tedip ve cubun fiilin darabtu fiilinin manasının bir cüzü değildir. Cüzü değil ki fiil ona şamil olan. Değil mi? Fiil onu müştemil olsun. Cüzü değil ki kapsasın onu. Ha, peki nedir o zaman tedip ve cubun? İlletün liddarbi vel ku'udi. Tamam mı? Tedip, cubun bunlar illettir. İllet. Gerekçedir. Ben niye dövdüm? Tediben. Ben niye harpten kaçtım? Cubne. Tamam mı? Biri mefulleyi tahsilidir. Öbürü de mefulleyi husuli. Tamam mı? Korku var olduğu için harpten kaçtın. Tedibi elde etmek için ne yaptın? Darbe ettin. Anladın orayı. Tamam. Ve kedalike. Ve kedalike. Aynı şekilde. Yani nasıl ki kema ennel mef'ule lehu mef'ulule haraca çıktı bi kavli bi ma'nahu sözüyle efendim bi ma'nahu sözüyle nasıl ki o mef'ulule çıktı haraca çıktı bihi yani bi kavlil musannifi bi ma'nahu musannif hazretlerinin bi ma'na zalikel ismi o ismin manasını şamil olan fiil demekle yine çıktı. Ne çıktı? Mislu keraheti. Benim kerih görmem. Keraheti. Benim kerahetim. Benim kerih görmem. Keraheti de çıktı. Keraheti nedir? Mastar. Faile muzaf olmuş. Benim kerih görmem. Kimin yaptığı iştir? Benim yaptığım iştir. Failin yaptığı hadestir. Yani hadestir. Fail onu yapmıştır. Ben çirkin gördüm. Tamam. Peki nerede vak olan keraheti? Fi kavlike. Kerihtu alimtu babındandır. Kerihtu keraheti. Bak şimdi. Kerihtu keraheti. Şimdi düşünüyoruz. Keraheti mef'ulü mutlak olacak mı olmayacak mı? Kerihtu ben kerih gördüm. Keraheti. Benim kerih görmemi kerih gördü. Anladın? Şimdi bak. Dikkat et. İsmu ma kerahati. Fa'alehu. Evet yaptı. Fa'ilu fi'lin. He? Fa'ilu fi'lin. Fiilin faili yaptı onu. O fiil ki mezkûrü zikredim. Kerihtü'nün faili ne? Tü. Ben. Kerahati. Kimin kerahati? Benim kerahati. Dikkat et. Dikkat et bak. Bima'nâhu. Peki kerihtü. Kerihtü. Kerahati şamil midir değil mi? Onu müştemil midir değil mi? İşte burada duracaksın. Tamam mı? Yani orada mastar değil, mavaka aleyhidir. Üzerine vakı olan şeydir. Benim kerih görmem, neyi kerih görmemi kerih gördüm? Keraheti. Kerih diyor, kerih gördüm neyi? Keraheti. Kerih görmemi kerih gördüm. Yani benim kerih görmem o kerih görmemdeki kerih görmem değil yani. Değil. Hı-hı. Bunun içerisinde değil. Şimdi bak şimdi onu anlatıyor. Bu keraheti nasıl çıktı şimdi? Nasıl çıktı? Fe inne lil keraheti. Şu misaldeki keraheti lafzı için ne vardır? İ'tibarayn. İki tane itibar vardır. İki itibar. Nasıl iki itibar? Ehaduhuma. Onlardan bir tanesi kevnuha o kerahetin olması. Bir haytü şöyle ki bihaytu şöyle ki bihaytu en tekunel kerahetu bir mekan o kerahet bir makamdadır bir mekanda ki kâmet kaim olmuş neyle kaim olmuştur var olmuştur bi fa'ilil fi'lil mezkûr evet mezkûr fiilin failiyle kaimdir değil mi ve üsnet ile ona da isnat edilmiş zaten benim kerih görmem kerih gördü kim tübe kerih tübe gördüm tamam Vel halu ennehu kadüştukka. Halbuki türetilmiş, türetilmiş minha ondan, o kerahetten türetilmiş fi'lun, bir fiil türetilmiş, üsnide, üsnide isnat edildi, evet, üsnide isnat edildi ileyhi, ilel fa'il, o fa'ile, o fiil ne yapıldı? İsnat. Kerahat, kimin kerahati? Diyor, benim kerahat. Tamam. O zaman ne oluyor? Buradaki mastar, buradaki mastar fiilini müekkit oluyor. Kerihtü, ben kerih gördüm. Yani keraheten makamında. Keraheten. Kerih görmemle kerih gördüm. Keraheten. Tamam. Demek ki o zaman bu mezkür fiil, zikredilen kerihtü fiili, o faille kaim olan kerihtü fiilinden efendim o kerahet maslarından türetilmiş fiil o faile isnat edildi. Tüye isnat edildi. Tamam. Şimdi o zaman, o zaman ne oldu? Mana şöyle oldu yani. Kerihtü, kerihtü. Anlıyor musun? Kerihtü, kerihtü. Kerihtü, ben kerih gördüm. Keraheti, benim kerih görmem yani kerihtü. Kerihtü, kerihtü. Anlaşıldı mı? Feyekünül masdar, o zaman masdar oluyor müekkiden lil fi'li. Fiili müekkit vel fa'ili ve fa'ili müekkit. El muzafi ileyhi, ona nispet edilmiş yani. O muzafiyle durumundaki fa'il var ya, keraheti, benim kerih görme. Yani fesarel ma'na kerihtü kerihtü. Tamam, o zaman ne oldu? Ve la şekke, şüphe yok ki enne ma'nel fi'li, fiilin manası, el mezkuri, mezkür fiilin manası o zaman ne oldu? Müştemilun aleyha. Müştemilun, şamil olucu oldu aleyha, o kerahat üzerine. Hineydin. Hineydin ne demek? Hine kevnil kerahati bihâzihil haysiyeti. Kerahat bu haysiyette olursa. Anlaşıldı mı? Yani kerahat, kerahat dediğin o kerahati mezkür fiilin failiyle kaim olandır. Evet. Ve ondan, ondan türetilmiş, ondan iştika alınmış, ondan alınmış bir fiildir. Evet, ondan alınmış bir fiildir. Ve ona isnat edilmiş, o faile isnat edilmiş. Kerahati zaten ya da tü makamındadır. O zaman kerihtü kerahati. Yani kerihtü kerihtü. Ben çirkin görmekte çirkin gördüm. Çirkin gördüm, çirkin gördüm. Kerahati kerihtü manasına. Tamam. O zaman ne oldu? Tamam. Ona şamil olucu oldu. O zaman mef'ulü mutlak olur. Müekkiden lil fa'il. Yani aynı ne gibi? Kerihtü keraheten. Şimdi kerihtü, ben kerih gördüm. Keraheten kerih görmekle. Kerih gören kim? Benim. Yani keraheten, yani keraheti. Anlaşıldı? Yani ben çirkin görmemle, kerih görmemle kerih gördüm. Yani keraheti... Ya, mana bozulmuyor hocam. Yok. Mef'ulü mutlak oluyor yani. Ne oluyor? Fiilin manasını tekit ediyor. Tamam. Sıkıntı olmuyor o zaman. Yani bu itibarla düşünürsen. Ama kerih diyor. Keraheti. Ben kerahetimi çirkin gördüm. Birinci itibar bu. Bak ama bu itibar için zorladık. Bu itibarı elde edebilmek için ne yaptık? Haysiyet getirdik. Yani bir haydi şöyle. Entekünel kerahat. O zaman o kerahat bir yerde. Yani kerihtü kerahetideki o keraheti bir yerde ki kâmet bi fa'ilil fi'lil mezkür, mezkür fiilin failiyle kaimdir. Kim yapmış? Ben yapmışım keraheti. Tamam. Ve ştukka minha, ve o kerahetten müştek olmuş fi'lun, bir fiil demek, üsnide ileyhi, ve o faile nispet edilmiş, isnat edilmiş. Benim kerih görmem. Yani keraheti kerihtü. Peki. O zaman diyor işte mana ne oluyor? Fesarul ma'na kerihtü kerihtü. Yani aynı orada mütekellim yası olmasa da direkt mastar yapsak. Kerihtü keraheten desek. Keraheten ne oluyor terkipte? Mef'ulü mutlak oluyor. Onun gibi. Ve la şekke, şüphe yok ki enne ma'nel fi'li el mezkuri, mezkür fi'lin manası müştemilü aleyha hineydin. Hineydin yani hine kevnil keraheti bihâdil haysiyeti. Bu haysiyetle mülahaza edildiği zaman da kerahet ne oluyor? Kerahet O zaman fiil tarafından fiilin içinde. Fiilin manasını şamil oluyor. Fetekün oluyor. Fetekün oluyor o kere. Mef'ulen mutlakan müekkiden lil fiil. Fiili müekkit, mef'ul mutlak oluyor. Birinci itibar bu. Tamam. Ama ve tanihima ve tanil i'tibarayni. İki itibardan ikincisi nedir? Kevnuha. Şimdi kerahetin olması bi haytu, bi haytu şöyle, şöylesine ki, yani bi haytu en tekünel kerahetu bi mekanin. Kerahetin bir yerde olması ki, kerahet bir konumda ki, vaka'a aleyha. Vaka'a vak oldu. Aleyha, o kerahetin üzerine fi'lül kerahet. Kerahet fiilinin kendisi üzerine vak oldu. Bir şey. Yani mef'ulü bih oldu. Kerihtü, ben çirkin gördüm. Neyi çirkin gördüm? Keraheti, çirkin görmemi çirkin gördüm. Kerih görmemi kerih gördüm. O zaman ne oldu? O kerahat fiili, yani faile müsnet olan kerahat fiilinin kendisine vakı olduğu şey oluyor. O zaman kerahat ne oluyor? Mef'ulü bih oluyor. Fetekünü oluyor el kerahatu mef'ulen bih. Mef'ulü bih oluyor. Niye? لِأَنَّا حِينَيْدِ مِمَّا وَكَى عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاِلِ. Failin fiili kendisine vakı olan mamuldür. Dolayısıyla nedir? Mef'ulü bih'ti. فَاِذَا ذُكِرَتْ. Öyleyse, şimdi düşünün. فَاِذَا öyleyse, dikkat et. فَاِذَا ذُكِرَتْ الْكَرَاهَةُ بَعْدَ الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ اِلٰى فَاِلِهَا. Kerahatın failine müsnet bir fiilden sonra kerihtü, ben kerih gördüm dedikten sonra kerahat vakı olursa ne itibarla? Dikkat et. Bil itibaril evvel, birinci itibarla. Tamam mı? Birinci itibarla kema fi kavlike kerihtü kerahaten. O zaman ne oluyor? Mezkür fiilin failiyle kaimdir. Mezkür fiilin faile kaim ve o faile müsnet olan fiil de o kerahatten müştaktır. Kerahat maslarından müştaktır. Öyle değil mi? Fiil nereden müştak? Maslardan. O kerahat maslarından fiil müştaktır. O kerahat maslarından müştak olan fiil müsnet olduğu o fail kerahatle aynısı. O zaman kerihtü fiili o kerahatı da nedir? Şan aynı daraptı, darben gibi. Daraptı, ben vurdum, darben vurmakla. Daraptın içerisinde darben yok mu? E kerihtün içinde ne var? Kerahat mevcut. Ha, bil itibaril evveli. Birinci itibarla diyor bak. Birinci itibarla nedir? Birinci, yani mezkür fiilin faili ile kaim ve o mastardan, o kerahatten de müştak olan fiil o faile müsned. Tamam. Ha. Yani bi'tibari en tekune kerahatin olması itibariyle kaimeten bi fa'ilil fi'lil mezkuri. O mezkür fiilin failiyle kaim, onunla hasıl müştakkan minha ve o kerahaten müştak türetilmiş fi'lun fiil üsnide ila dalikel fa'ili. O faile isnat edilmiş. Yani kastediyor bi itibari suduriha, o kerahatın sadır olması itibariyle an fa'ilil fi'li el müsnedi ila fa'ilil amili fiha. O kerahette amil olan fiilin failine, o faile müsnet olan o failden sadır oluyor. Yani benden sadır olan bir şey olursa kerahet. Tamam. Benden sadır oluyor ve o mastardan müştak olan fiildir kerahat. O zaman ne oldu? Mef'ulü mutlak oldu. Bu itibarla olursa fehiye tilkel kerahatü bihâzel i'tibar. Bu itibarla bu kerahat ne oluyor? Mef'ulün mutlakun. Mef'ulü mutlaktır. Niye mef'ulü mutlaktır? Çünkü mef'ulü mutlağa yaptığımız tarif ona sadık oluyor. Tamam mı? Mef'ulü mutlağa yaptığımız tarif o zaman ne oluyor? Sadık oluyor. Tamam. Mislu kerihtü kerâheten. Yani her ne kadar kerâheti, benim kerih görmemle kerih gördüm. Benden hasıl olan bir kerih görmeyle ben kerih gördüm. Mesela darben dediğin zaman da darbi demektir de. O demek değil mi? Daraptu darben. Daraptu ben dövdüm, darben. Dövmekle dövdüm dediğim zaman, dövmek kimin fiili? Benim. Darbın darbı yani. Benim darbım yani. Benim darbımla darp ettim. Kerihtü keraheti yani kerihtü keraheten. Ne demek? Kerih görmemle kerih gördüm. Ya bu itibarla düşündün mü? Tamam. Ve idâ zükirat. Zikredildiğinde kerahat ba'dehu, ama ba'del fi'li, bu fiilde kerihtü fiilinden sonra kerahat gelirse bi'itibari sani, ikinci itibarla, ikinci itibar neydi? Bi'itibari en tekûnel kerahatü ma vaka aleyha fi'lül kerah. Kerahat fiilinin kendisine vakı olduğu şey, yani mef'ulü bih konumunda olması itibariyle vakı olduğu zaman, yani bi'itibari en tekûne sadırata anil fa'ili, failden sadırdır. Kable suduril fi'li anhu, evet, failden sadır olmasından önce, evet, ben kerih gördüm. Kerih gördüm ama neyi kerih gördüm biliyor musun? Kerahati. Yani kerih görmemden önce bir kerih görmem vardı ya, hah, işte o kerih görmemi ben kerih gördüm. Anlaşıldı? Bak, kerihtü, ben kerih gördüm. Ama neyi kerih gördüm? Kerahati. Bu kerih görmemden önce bir kerih görmem vardı ya. Hah, işte ben o kerih görmeyi ne yaptım? Kerih. Ne oldu o zaman? Ma vaka aleyh fiil oldu. Ma vaka aleyh fiil olduğu zaman ne oluyor? Mef'ulü bih. Anlaşıldı? Hocam aslında şey değil mi? Birincisinde kerahat bir tane. Kerih tü kerahate de bir tane kerahat. O tamam, onda zaten o mefhulü burada. Öbüründe iki tane kerahat var. Tabii. Bir kerih gördüm, bir de o kerih görmemden bir kerih gördüm, onu kerih gördüm. Yani. Aynı fiil değil aslında. Ha, değil işte, onu diyor. Ha. Çok güzel. Ne gibi? Kema fi kavlike. Kerih tü kerahate. Kerih tü, kerih gördüm, kerahate. Kerih görmemi kerih. Yani ne demek? Kerih tü. Kerih tü. Vestakbahtu. Kerih gördüm, kabih gördüm, kabih kabul ettim. Neyi? El emral mekruhe, o çirkin görülen işi. O çirkin görülen iş ki, es sadra ani, hani benden sadır olmuş ya. Benden sadır olan o kerihliği ne yaptım? Kerih gördüm demektir. Ne oldu o zaman kerahete terkipte? Ma vaka aleyhil fi'il oldu. Ma vaka aleyhil fi'il olduğu zaman da nedir? Mef'ulü bihtir, mef'ulü mutlak değildir. Fehiye. Fehiye. Öyleyse o kerahet hineydin. O takdirde ne oluyor? Ne oluyor? Mef'ulun bihi. Mef'ulü bih oluyor. Li'enneha hineydin. Çünkü o takdirde mimma vaka aleyhi fi'lül fa'ili. Anlaşıldı? Fa'ilin fiilinin vakı olduğu şeydi. Benim kerih görmemin kendisine vakı olduğu şeydir o. Yani kerahati nedir? Benim kerih görmemin kendisinde var. Aynı ne gibi? Daraptu, ben darp ettim. Kimi darp ettim? Zeyden Zeydi. Benim darbım kime vak oldu? Zeyde. Kerihti, kerih gördüm. Neyi kerih gördüm? Keraheti. O kerahetimi, o çirkin görmem vardı ya. Çirkin görülen şey. Hah, işte onu ben ne yaptım? Çirkin gördüm demektir. La değildir mef'ulun mutlakun. Mef'ulun mutlak değil. Niye? Çünkü o fiil onu şamil değil. O benim kerih görmemi, o kerih görmemi, kerih görmem şamil değil. Niye? Çünkü ondan önce. Anlaşıldı mı? Yani onu şamil değil ne demek? Yani lem yekunil fi'lu müştemilen aleyhi ihtimalel külle alel cüz'i. Küllün cüze şamil olması gibi, bir küllün cüzünü şamil olması gibi, çünkü onun cüzlerinde o yok. O benim kerih görmem, o kerihtünün içinde mevcut değil. O kerih de ona şamil değil. Çünkü o kerih görmemi, o kerih görmem var ya, o kerih görmemi ben kerih gördüm. Anlaşıldı? Bu kadar felsefe yaptı ya. Bihâzel i'tibâri. Diyor zaten, iz, sebep şu ki, leyse zâlikel fi'lû, leyse zâlikel fi'l, o fiil değildir, yani kerih bir fiili değildir. Müştemilen aleyhi, müştemilen şamil aleyhi, o kerahetiyi, kerahetiyi şamil olucu, onu da içine alıcı değildir. Ama ne itibarla? Bihâzel i'tibar. Bu itibarla düşündüğün zaman, yani mâ vaka aleyh olması itibariyle değildir. Yoksa müştakkun minhu olması itibariyle, Elbette ki. Onun içindedir. Anladın? Bel bilakis, bel bilakis hüve. O mezkür fiil yani kerihtü vakıun aleyhi. Bak. Şamilun aleyhi değil. Vakıun aleyhi. Ama kerihtü kerahaten dediğin zaman şamilun aleyhi. Anladın? Vakıun aleyhi alel keraheti. Yani onunla mülabistir. Ona vakı oluyor. Tamam mı? Onun mef'ulü büyük durumunda oluyor. Ama onun hadesi değildir. Kerihtün hadesi değil. O önceden. Anlaşıldı. Binaenaleyh ne olmuş oldu? Fekharaca kavluhu kerihtü keraheti. Kerihtü kerahetideki o keraheti de ne yapmış oldu böylece? Bu itibarla, ikinci itibarla mef'ulü mutlak tanımından bir manahu kaydı ile çıktı. Bir manahu kaydı olmasa yine ne yapmaz? Çıkmış olmaz. Bi hadal i'tibari, dikkat et ona. Bi hadal i'tibari yani bil i'tibari tane ikinci itibarla çıkıyor. Birinci itibara göre kerihtu keraheti ey keraheten. Kerihtu keraheti ey ne demek yani? Keraheten. Anladın? Mef'ul mutlak yapman durumunda yani mef'ul mutlak oluyor yani. Fiil ona o zaman müştemil oluyor. Ama yok. Fiil ona vakı olması itibariyle baktığın zaman o zaman mef'ulü bir oluyor. Mef'ul mutlak olmuyor. Peki bu itibarla ne yapmış oldu? Keraheti terkipte evet yani bil i'tibari esan ikinci itibarla. Bil i'tibari esani bil i'tibari esani ikinci itibar ile o keraheti kavli çıktı. Neyden çıktı? Anil haddi hadden yani An haddi mef'ulil mutlaki. An haddil mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlakın tanımı çıkmış ortaya. Tak çıktı. Peki. Ne oldu? Vantabaka el haddu alel mahdudi. Had yani ta'rif muarrafe muntabık oldu. Vantabaka böylece muntabık oldu. Şamil oldu. El haddu tarif. Ne özen? Alel mahdudi. Muarraf üzerine tarif edilen o mef'ul mutlak tüm efradını ne yapmış oldu tarif? İçine almış oldu. Cami'an li efradihi ve mani'an an duhulü gayrihi. Efradını cami agiyarını cami'an ve mani'ana ihtiyaç yoktu. Değil mi? Ve antabık al haddü dedi mi? Had zaten muntabık oldu. Alel mahdudi. Mahdudun yani bu mef'ul mutlak tarifi, mef'ul mutlak efradına şamil oldu dediğin zaman bu ne demektir? Efradını, cami, ağyarını mani oldu. Cami'an ve mani'an. Ve ekür.